है और नहीं दो बातें हैं, एक सत है एक असत है। संपूर्ण जगत में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा वो सतरूप से है, वो सत है। वो जो दिख रहा है संपूर्ण जगत में ये सब असत है। जो सत है वो है जो का त्यों रहता है, महासर्ग में महाप्रलय में भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। कभी सर्गे भी लोग जाएंगे पढ़े न बेटे चाह। और असत है वो किसी क्षण भी एक रूप रहता ही नहीं, उसका प्रत्येक क्षण में परिवर्तन सर्ग में भी होता है प्रलय में भी होता है। यद्यपि प्रलय में प्रवृत्ति को निष्क्रिय माना है और सक्रिय माना है सर्ग अवस्था में, पशु प्रलय प्रलय प्रलय में भी प्रकृति में क्रिया होती रहती है। जैसे अपने दिन में काम धंधा करते हैं, रात्रि में अपने सिर रहते पड़ रहते हैं, परंतु पड़ रहने में भी क्रिया होती है, उसमें भी क्रिया होती है। तब इस वास्ते कोई 11 बजे 12 बजे जगा दे तो मैं कुछ कच्ची नींद जगा दे, भाई कच्ची नींद है तो कच्ची से जो पक्की होती है तो क्रिया होती तभी तो पक्की होती है, नहीं तो पक्की कैसे होगी। कच्ची नींद होती है वो नींद पकती है तो कच्ची से पक्की होती है ना, तो क्रिया होती है उसमें। और नींद पक जाती 4 बजे खुली उठ जाते हैं, आंखें भी साफ हो जाती है, देखने लग जाता है, तो वो सक्रिय अवस्था होती है। और उसे अक्रिय अवस्था थी, पर अक्रिय अवस्था में परिवर्तन हो रहा था। तो असत वस्तु है उसमें निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है, सर्ग में महाप्रलय में हर समय में। और अक्रिय अवस्था है परमात्मा की, उसमें अक्रिय अवस्था है जो कहते रहता है, उसमें कुछ परिवर्तन होता ही नहीं, कभी नहीं होता। महासर्ग में महाप्रलय में कुछ भी हो जाए वो होता रहे, वो तो है जो कहते रहता है अटल निरंतर। तो ये दो चीज है सत और असत, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, असत भावान विद्यते। असत वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती और सत का भाव सिद्ध नहीं होता। सत का सदैव भाव रहता है, उसका भाव ये भाव होता है, वो परिवर्तन ही होता है। इन दोनों का तत्व तत्वदर्शी पुरुषों ने तत्व देखा है तो उभयो आया और तत्व एक आया, तो दोनों का तत्व एक ही है। परिवर्तन हो उसे तक वो तत्व क्या होगा, परिवर्तन नहीं हो उसी का तत्व होगा। तो तत्व में परिवर्तन रहे तत्व एक ही है, इसका निष्कृत और सार चीज एक परमात्मा ही है। वो है ज्यों के त्यों रहते, उसमें परिवर्तन कुछ नहीं होता। ये जो परिवर्तन में हम रहते हैं, परिवर्तन को अपना मानते हैं, अपने परिवर्तन में रहते हैं, इसका नाम है बंधन। और अपरिवर्तन में सिद्ध हो जाते हैं उसका नाम है मुक्ति। ये जरूर मरण सब होता है परिवर्तन में, और परिवर्तन रहित हो जाते हैं वहां जन्म रहित हो जाते हैं, वो मुक्ति हो जाती है। ये बंधन और मुक्ति स्वाभाविक है, इसको गीता ने लौकिक कहा है लौकिक लोकेश द्विधा निष्ठा प्राप्त होता मैं मैंने इस लोक में दो प्रकार निष्ठा कही यार योगी न संख्या नाम कभी योगी योगी नाम संख्य योगी होगी ज्ञान योग के द्वारा और कभी योगी योग के द्वारा तो ये दोनों निष्ठा मुक्ति गई पहले जो सतसत कहा है वो सतसत कहा है बंधन और मुक्ति को मुक्ति में दो भेद गई है लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रोता मयान ये दो निष्ठा हुई मुक्ति मुक्ति में और ये कर्मयोग है ज्ञान योग है तो कर्मयोग में वो क्रिया कर्म योग है ये दो शब्द है कर्म और योग तो कर्म करना है वो निष्काम भाव से करना है और समता है वो योग है गीता के 30 श्लोकों में संघ योग का वर्णन है 31 से 38 तक कर्मों का वर्णन है और 39 से 53 तक जिनमें योग का वर्णन है कर्म और योग ये दो विभाग है कर्म विभाग है और योग विभाग है कर्म विभाग में क्रिया होती है योग विभाग में क्षमता होती है तो कर्म करना उसमें क्षमता ही शेष है इस वास्ते योग कर्मसु कौशलम योग कर्मसु कौशलम कर्मसु योग कौशलम कर्म में योग ही कुशलता है कोई कौशलम योग ऐसा करते अर्थ परंतु समत्वम योग उच्चते इसमें कौशल है समता योग है वही कुशलता है इसमें कुशलता दूसरी कर जाए वो कुशलता नहीं है मन समता आ जाए राग द्वेष आरंग सो ये ना हो सब ठीक तरह से काम किया जाए उस काम करते हुए समता में स्थिति रहे तो ये कर्मियों में निष्ठा होती है और इससे कर्म से अलग होकर अपने को अलग समझ ले अलग अलग अपनी स्थिति है वो शांति योग होता है उसमें भी क्षमता होती है और क्षमता स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है क्यों स्वरूप में क्षमता है वहां पर वो सत्स्वरूप है उसमें स्थिति होती है ये दोनों समकक्ष है पांचवें अध्याय के चौथे पांचवें में दोनों ने समान मिला एक व्यास का सम्यक वो भी हो फलम चाहे योग में हो चाहे संघ योग में हो तो योग में हो योग में हो संघ योग में दोनों में स्थित संघ योग वाला प्रवर्धन थे न पंडिता एक व्यास का सम्यक वो भी हो फलम यह सांख्य ही प्राप्त स्थान हो तद योग ही प्रेमी रही एक सांख्य परिस्थिति से परिस्थिति तो इन दोनों का फल एक हुआ ये लोक की निष्ठा हुई अलोक निष्ठा है भक्ति वह भी मोहपुरुष हो लोक अक्षर ऐसे अक्षर अक्षर लोकेश्वर देना निष्ठा ये कर्म योग निष्ठा कर्म योग निष्ठा ये लोग में दो निष्ठा बताई वो एक अलग है भक्ति हो उत्तम पुरुष हो तो अन्य परमात्मा दुरा तो वो अन्य है लोकेश्वर देना निष्ठा वह विमोश हो लोग एक सरसा से सरसो नाशवान है और भी अविनाशी है तो कर्म ही है कर्म सब नाशवान है संसार में सब क्रिया है ये हरदम क्रिया होती है हरदम नहीं कष्ट क्षण भी ज्यादा तृष्ठित कर्म एक क्षण मात्र में भी कोई भी अकर्म कृत न तिष्ठति अकर्म कर्म के बिना नहीं रहता सब की क्रिया होती है कार्य थे यशा कर्म सर्व प्रकृति जय गुण अन्य गुणों के द्वारा अवश्य हुए कर्म किए करवाए जाते हैं, उन्हें कर्म होते ही रहते हैं। तो संसार में हरदम क्रिया होती है, वो सर्ग में स्थूल क्रिया होती है और प्रलय में सूक्ष्म क्रिया होती है। महासर्ग में, महाप्रलय में, प्रलय और सर्ग में, और जन्म में, मृत्यु में, इसमें क्रिया होती है। जगने में, सोने में, इसमें क्रिया होती है। तो सोने में, मृत्यु में, प्रलय में, महाप्रलय में, ये सूक्ष्म क्रिया होती है। सूक्ष्म क्रिया से ही उसका माप होता है। और सर्ग में, महासर्ग में और जागृत अवस्था में, इसमें क्रिया होती है स्थूल, और स्थूल क्रिया होती है उसमें सूक्ष्म होती है, क्रिया होती रहती है। क्रिया और पदार्थों से रहित होने में मुक्ति है। क्रिया और पदार्थों में सहित रहना ही बंधन है। बंधन में मुक्ति में फर्क है कि राग होता है आसक्ति, प्रियता पदार्थों में, क्रिया में। इन पदार्थों की क्रिया से राग ऊंचा उठ जाता है तो योगा उठ जाता है। इधर इंद्रिय आते शु न कर्म शु अनुसते, न इंद्रियों करता विषयों में, न क्रियाओं में आसक्ति नहीं होती। क्रिया में भी आसक्ति होती, पदार्थों में आसक्ति नहीं होती। योग अरूढ़ते वो योग अरूढ़ कहलाता है। योग में अरूढ़ हो गए, योग में स्थित हो गया, योग नाम समता, समता में स्थित हो गया। तो अपने लोगों में क्या होना चाहिए, सब काम करते हुए स्थित रहना चाहिए। हम लोगों की स्थिति समता में रहनी चाहिए, राग द्वेष और शोक न हो, सब काम करते हुए। तो हम परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। और राग द्वेष करते हैं तो फिर जन्म मरण में जन्म चलते हैं। तो हमारे लिए खास चीज क्या है, हमारे लिए खास चीज है कि हरदम समता में रहे। गीता में जीवन मुक्ति के लक्षणों में कई लक्षण आए हैं, में सबसे मुख्य है समता। समता एक आ गई तो गीता मुक्ति साच पेट दे देती है। और दूसरे लक्षण आज समता नहीं आई तो मुक्ति नहीं हुआ। समत्व योग चले, दुख संयोग वियोग योग संगतम, ये योग की प्रक्रिया दो पड़ी है। दोनों में बात यही है, चाहे योग संयोग वियोग हो जाए, संपूर्ण का चाहे योग हो जाए, समता हो जाए। तो अपने भाई लोगों ले लिए खास बात करने की है कि सब काम करते हुए भीतर में समता रहे। संसार मात्र का स्वरूप है अनुकूल और प्रतिकूलता, ठीक और बेठीक, अच्छा और बंदा, ये दूर आया है। पर दोनों में समता रहना है। सुख दुख है समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो, जय पराजय और जय हानि और लाभ और सुख दुख, इनमें समता। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय हो, जया जय हो सुख दुख के समय कृत्व, सुख दुख के समय कृत्व, सुख दुख समान कर दे। सुख हर्ष इज्जत दुख बिन खाई, दो सम धीर धरे बनवाई। सुख में तो हर्ष हो जाए, दुख में बिलखे हो जाए, ये है संसारी आदमी का काम। और योगी का अर्थ है कि ये दोनों आते जाते रहते हैं, सिद्धि असिद्धि दोनों आते जाते रहते हैं। तो अपने साधु भाइयों को अपने जीवन में समता लाना है। समता मुक्ति की प्राप्ति का कारण है। तो सुख में ज्यादा भूलना नहीं चाहिए, दुख में परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। यह सुख दुख अवस्था रात दिन की तरह है, ऐसे रात दिन आते रहते हैं, ऐसे अनुभूता प्रतिकूलता अनुभूता प्रतिकूलता अनुभूता प्रतिकूलता संसार में आती ही रहती है। उनमें समय समता रहे हमारे अंतःकरण में, हरि शोक जाओ, सुख को लेकर जो प्रसन्नता होती है और दुख को लेकर जो खिन्नता होती है, ये बंद तक बदलने का कारण होती है। ये संसार के आड़े जाने वाले, ये हरदम रहने वाले नहीं है। ना सुख हरदम रहता है, दुख हरदम रहता है, सुख दुख से रहित अवस्था है वो हरदम रहती है। वो शांति योग के द्वारा प्राप्त होती है, कर्म योग के द्वारा प्राप्त होती है समता। तो हरदम सब है, अनुकूलता में भी सब, प्रतिकूलता में भी सब, ये सब समय में इसका अभ्यास होता है। सब जितनी परिस्थिति है, सब परिस्थिति अनुकूलता प्रतिकूलता में समता लाने के लिए है। समत्वम योग उच्यते, समता सर्व योग है। ये गीता का योग है, विलक्षण योग है। दूसरे वो प्राणायाम आदि अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग है। गीता का योग है कि सुख दुख में, आयुर्दाम में, जय पराजय में चित्त में समता रहे। तो अपने लोगों को ये करना है कि सुख में दुख में, वाणी में मिलाप में, अनुकूलता प्रतिकूलता में चित्त में समता रहनी चाहिए। ये ऊपर से आने वाली चीज है, ये एक दिन में कई बार आती है, दिन भर में ही सूक्ष्म रीति से आती रहती है। तो इनमें सुखी दुखी नहीं होना, सुखी दुखी नहीं होना, ये संसार को जीतना है। यही उद्देश्य जीता सर्गो ये साम्य स्थित बना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने यही जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया, संसार से ऊंचे उठ गए। सब भाई ध्यान दें, हर शोक में अनुकूलता प्रतिकूलता में हर शोक न हो, राजी होना राजी न हो, समता रहे। ये जितना जितना समता हो जाएगी उतनी उतनी आपकी ऊंची अवस्था हो गई, साधन ऊंचा हो गया, चित्त में समता, ये ऊंचे न हो, समत्व योग ऊंचे थे, समता का नाम योग है। तो योग दोनों का नाम हुआ, पहले दुख कैसे योग, वियोग का नाम समता, और यहाँ समता का नाम समता। तो दुख से योग भी योग, दुख ऐसे योग का ही भी योग है, तो वो भी समता होती है। मानो राग द्वेष का न होना और समता का होना, ये दोनों समता ही है। तो चित्त में हरदम समता रहे, मानो अनुकूलता में प्रतिकूलता में बरोबर रहना, ये समता है। तो गीता का योग है ये, हरेक काम करते होते होते हुए, सब क्रिया करते हुए हृदय में समता रहे। ये सज्जनों से प्रार्थना है कि व्यवहार में मन में समता रहे, बर्ताव करने में अलग अलग हो कोई बात नहीं है, अनुकूलता बर्ताव होता रहे हो, प्रतिकूलता में बर्ताव हो रहेगा होगा, अनुकूलता देने वाले के प्रति, प्रतिकूलता देने वाले के प्रति, दो तरह की चेष्टा होगी। पर हृदय में विचार नहीं होना चाहिए, हृदय में चाहिए समता रहे, ऐसी समता रहे। तो कहा यही तेज सर्गा, उन्हें संसार को जीत लिया, संसार भी ऊंचे उठ गए, और राग द्वेष हो गया, हरे कृष्ण हो गया, तो संसार फंस गए। फिर संसार जीत गया, अनुकूलता में खुशी होगी, प्रतिकूलता में दुखी हो गए, तो संसार की विजय होगी, हम हार गए। और संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता में हम सम रहे तो हम जीत गए। तो संसार मात्र में हमारी जीत हुई, विजय हुई। ये है ही होते नितर वो, हाँ यही वो जीवित अवस्था में ही संसार मात्र को जीत गए। ये शाम या सान्य स्थितम माना, ये शाम माना साम्य स्थितम, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया एकदम समता, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चित्त में समता रहनी चाहिए। हर्षम न हो, एक गीता का योग है, ये गीता का योग बहुत बढ़िया योग है। संसार में योग है उनसे ऊंचा योग है ये, मन हरेक काम करते हुए समता रहे, व्यवहार में भी समता हो, लौकिक में समता, अलौकिक में समता, तो लौकिक कार्य में समता करते हुए ऊपर से बात हो जाए, फर्क हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु भीतर मन में सुख दुख के समय कृपा लाभ लाभ तो फिर युद्ध करो, फिर पाप नहीं लगेगा। पाप ये विषमता में लगता है, राजी और नाराजी में पाप लगता है, दोष लगता है, उसमें बंधन होता है। राजी नाराजी न हुए, एक समता रहे तो जीत हो गई। एव तेरी तो सर्वो ऐसा साम्य स्थित माना, जिसका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया वह संसार जीत गया। क्यों? कि निर्दोष ही सम ब्रह्म, ब्रह्म जो परमात्मा है निर्दोष और सम है, जिनका मन समता में स्थित हो गया तो वो जीत गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो परमात्मा के नजीक पहुंचते हैं जितनी समता आ जाती है अपने में, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो उनका मन भी निर्दोष और सम हो गया, तस्मात ब्रह्म नहीं थी स्थित, इस स्थित भाग में ब्रह्म स्थित हो गई परमात्मा वेगा ब्रह्म स्थित हो गई। इस वास्ते हे चित सर्गो ईशान स्वामी स्थित माना, तो मन में क्षमता नहीं देगा तो, क्योंकि आप जो स्वयं है आप समय हैं, आप तो वैसे कर लेते हैं, एक बुरे व्यवहार में आगे का शोक अनुकूलता प्रतिकूलता सुख और दुख और जय पराजय ठीक और बेठीक ये दो होते रहते हैं, होते रहते आप इसमें ये वास्तविक अवस्था है। तो हर एक अवस्था में सम रहना, क्योंकि सुख दुख दोनों सम है, सुख आते हुए अच्छा लगता है जाते हुए बुरा लगता है, दुख आते हुए बुरा लगता है जाते हुए अच्छा लगता है, तो दोनों समान ही है ना। सुख आते हुए अच्छा लगता है, दुख जाते हुए अच्छा लगता है, तो इधर इस तरफ सुख है इधर उससे सुख है, एक सौ इससे दुख है इधर उससे दुख है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये तस्वीर ये सामने स्थित माना। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 26 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम